падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх, хто на нашай машыне часу падарожнічае са мною ў Беларускую Народную Рэспубліку. Ёсць шмат спекуляцыяў на тэму прызнання незалежнасці БНР іншымі краінамі. Пералічаюцца розныя спісы, дзе колькасць такіх краінаў даходзіць ледзь не на 20. Для такіх пераможных рэляцыяў, на жаль, асаблівых падставаў няма. Прызнанне де-юре – найвышэйшая ступень прызнання, зацверджаная рашэннем урадаў, падмацаваная адкрыццём пасольстваў і абменам пасламі. На такім узроўні БНР не прызнаў ніхто. Найбліжэй да гэтага была Украінская Народная Рэспубліка, але і там справа не дайшла да практычнага выніку. Прызнанне де-факта – гэта крыху шырэйшая катэгорыя, пра яе можа сведчыць, напрыклад, падпісанне міжурадавых дамоваў, адкрыццё дыпламатычных місіяў, супрацоўнікам якіх гарантуюцца пэўныя правы. У гэтым сэнсе сярод краінаў, якія прызналі БНР, де-факта, можна залічыць УНР, Літву, Латвію і, магчыма, Эстонію. Пад пытаннем застаецца Турэччына. Шляхам дыпламатычнай казуістыкі можна ў некаторых заявах польскіх і расейскіх уладаў знайсці зачэпкі, якія можна было б інтэрпрэтаваць як сведчанне прызнання незалежнасці БНР, але роўна гэтак жа іх можна і абвергнуць. Адназначна не прызналі БНР Нямеччына, Аўстрыя і краіны Антанты. Не прызнала і Чэхаславаччына, хоць беларускага прэм'ера Луцкевіча прыязна прымаў прэзідэнт Масарык. Двойчы ў архівах згадваецца пра тое, што Беларускую Народную Рэспубліку прызнала Фінляндыя. Пра гэта Езавітаў паведамляе тэлеграмай Луцкевічу ў лістападзе 19 году, і гэта Луцкевічу пацвярджае фінскі пасол у Варшаве ў лютым 20. Гэты факт шукае свайго пацвярджэння дакументамі з фінскіх архіваў. Вось задача для сённяшніх даследнікаў. Нямала было беларускіх дзеячоў, якія палітыкай займаліся пад ціскам абставінаў. Час быў такі. І пры любой нагодзе аддаваліся таму, чым яны сапраўды гарэлі. Сярод палітычных віхураў і агульнай жыццёвай няяснасці Браніслаў Тарашкевіч піша Антону Луцкевічу пра тое, чым жыве ягоная душа. «Браце мілы, пісьмы атрымаў. Чуць ужо не падзякаваў за памяць, але разумею, што справа не ў тым. Уся справа ў Аль-Кітабе. Дык няхай ён звядзецца, за ім страціў цэлы дзень. Каб яго добра разабраць, дык трэба было б ведаць прынамсі альфабет арабскі. Вось я і ўзяўся вучыцца па-арабску. Пісаць, якія фанетычныя аб'ясненні не бяруся, бо яшчэ не навучыўся арабскіх літар». Але на кожны прыпадак маю пазнаёміцца з тутэйшым малной і з магаметанствам. Хоць тут і шмат чаго не хапае, але вось так жа ж неяк нічога сабе. Апошняя фраза проста несмяротная. Новы беларускі палітычны лідар Вацлаў Ластоўскі здолеў да канца сакавіка вырвацца з Менску ў Коўна. Якімі шляхамі ён туды трапіў і чаму менавіта туды, застаецца загадкай. Як і тое, чым ён там займаўся, пакуль 21 красавіка 20 году не выехаў у Рыгу, дзе фактычна і пачалася ягоная актыўная дзейнасць на пасадзе старшыні Рады народных міністраў. Але ўжо ў Коўне адбылася пераарыентацыя афіцыйнай пазіцыі БНР у дачыненні да Літвы. Яшчэ за год да таго адносіны паміж літоўскімі і беларускімі палітыкамі былі адкрыта варожымі. Успомнім і антыбеларускія дэмаршы літоўскай дэлегацыі ў Парыжы і арышт беларускіх кур'ераў за пашпарты з пагоней. А цяпер Ластоўскі звяртаецца з лістом да літоўскага МЗС з прапановай навязаць сціслы міжурадавы кантакт. Узамен за прызнанне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі і падтрымку яе дзяржаўных інтарэсаў, урад БНР, паводле Ластоўскага, гатовы паступіцца сваімі правамі на найболей спорныя пагранічныя тэрыторыі і некаторыя населеныя пункты. Раней галоўнай прычынай варажнечы якраз і была негатовасць беларусаў паступіцца Вільняй і Гораднёй. Але цяпер шлях да паразумення быў адкрыты. Новы этап дзейнасці БНР праходзіў ва ўмовах усталявання новага паваеннага парадку на заходніх тэрыторыях былой расійскай імперыі. Савецкая Расія ўжо зразумела, што сусветная рэвалюцыя адкладаецца на няпэўны тэрмін і пачала арганізоўваць свае заходнія межы. Перш была падпісаная мірная дамова і усталяваная мяжа з Эстоніяй. На чарзе былі Літва і Латвія. Даслалі прапанову аб мірных перамовах і Польшчы, але польска-бальшавіцкая вайна яшчэ працягвалася, і абодва бакі хацелі прыйсці да перамоваў з як найлепшымі пазіцыямі. Адным з галоўных пунктаў такіх перамоваў меўся быць лёс Беларусі, таму беларускія палітыкі дамагаліся дапушчэння іх на планаваныя перамовы. Дзеля зразумелых прычынаў урад Ластоўскага ніяк не мог трапіць на польска-савецкія перамовы праз польскія дзверы. Таму была працягнутая лінія кантакту з бальшавікамі, распачатая яшчэ ў снежні 19-го году, калі эсэры ў Смаленску падпісалі пагадненне аб супольным антыпольскім змаганні. Крычэўскі нагадваў Ластоўскаму 16-го красавіка: «Справа аб перагаворах з бальшавікамі намі вырашана ў Менску». Кіраўніцтва БНР стварыла адмысловую дэлегацыю для вядзення мірных перамоваў з бальшавікамі і паслала 25 красавіка 1920 народнаму камісару замежных справаў РСФСР Чычэрыну ноту з прапановай спыніць непаразуменні, якія цягнуцца ў працягу 2,5 гадоў паміж Беларуссю і Расіяй, прызнаць незалежнасць Беларусі ў яе этнаграфічных межах і распачаць мірныя перамовы. Ластоўскі і паплечнікі відавочна спадзяваліся, што саветам спадабаецца ідэя мець на сваім баку антыпольскага саюзніка, што дапамагло б ім на перамовах з Польшчай. Нота Чычэрыну была перададзеная праз вайскова-дыпламатычную місію БНР у Рэвілі савецкай дыпламатычнай місіі ў Эстоніі. На другі дзень была атрыманая тэлеграма з адказам Чычэрына, дзе той пытаецца, які менавіта беларускі ўрад прадстаўляе місія і якое стаўленне таго ўраду да польскіх і цэнтральных, увага, цэнтральных уладаў з точкі зрення свабоды волеіз'яўлення названага правительства і той сілы, которую оно спасобна прыдаць сваім рашэнням. Далейшы дыялог з Чычэрыным на сваю рызыку узяўся весці ўпаўнаважаны МЗС БНР Янка Чарапук. Расійскі дыпламат спытаўся канкрэтна, на якую тэрыторыю пашыраецца ўлада ягонага Чарапуковага ўраду, якія рэальныя сілы той ўрад мае і якія можа даць перспектывы на выпадак ваенных дзеянняў. На гэта Чарапук даў волю свайму натхненню і заявіў, што нягледзячы на акупацыю, ўлада ўраду БНР пашыраецца на ўсю беларускую тэрыторыю, дзе ўсё знаходзіцца пад поўным кантролем. Вайсковая сіла складаецца з шматлікіх партызанскіх атрадаў, да якіх у любы момант гатовыя далучыцца беларуска-літоўскія дывізіі, якія, праўда, пакуль што застаюцца пад польскім камандаваннем. І гэтак далей, і гэтак далей. Так што няма ніякіх падставаў марудзіць з боку савецкага ўраду з прызнаннем незалежнасці і ўступлення ў перамовы. За такую самадзейнасць беларускі дыпламат атрымаў добрага прачуханца ад Ластоўскага. Даць выгавар грамадзяніну Чарапуку за яго непраўдзівыя заявы савецкаму ўраду. Такіх заяў ён не меў права рабіць. Наша сіла палягае на нашым маральным праве да незалежнасці, а не на рэвалюцыйнай прапагандзе ў літоўска-беларускай дывізіі. Каб неяк выправіць сітуацыю з шапказакідальнымі заявамі Чарапука, Ластоўскі бярэ дыялёг з Масквой у свае рукі і дасылае Чычэрыну яшчэ адну ноту, дзе пытаецца не толькі пра згоду на прызнанне БНР, але і пра вывад з тэрыторыі ўсходняй Беларусі савецкіх войскаў. «У выпадку станоўчасці вашага адказу, – пісалася ў ноце, – гэткі будзе пададзены неадкладна парыжскай мірнай канферэнцыі з просьбай аб ужыцці антантай захадаў да спынення вайны на тэрыторыю Беларусі і да неадкладнага адводу польскіх войскаў з межаў акупаванай імі Беларусі». На адказ Чычэрыну быў дадзены тыдзень. Адказ не прыйшоў ні праз тыдзень, ні праз два, ні праз месяц. Не прыйшоў ніколі.